akan geus cunuk ka waktu. Mangsa aja geus datang amo nyalahan. Mi HP talata sameme miang panepikeun ku nyai kekasih cika ujang niti wajib si bapa nepi kapati poma ulah rekeun pikeun uikeun tanyakeun ka ema mun geus sawawa pek teruskeun yeuh perang nu can geusang layu gera indi andika balika peting gera bawa nyawa kan kagungan tong diantep jejerit nyung sisaka ujang nyai yuatu apa rek mulang kanggeus cunuk ka waktu mangsa aja geus datang hamunya lahan mi hape talata sameme miang panepikeun ku nyai kekasih cika ujang niti wanci si bapa nepi kapati poma pula rekeun pikeun uikeun tanyakeun ka ema sawawa pek teruskeun yeuh perang nu can geusang layung gera indi andika balika peting gera bawa yeuh nyawa kan kagungan tong diantep jejerit nyung sisaka ujang nyai yuatu apa